Środa, 24 maja, punktualnie 6. Przed nami pierwszy serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśno-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Przed agresywną polityką Rosji ostrzega polski prezydent Andrzej Duda, gości w Londynie. Polska jeszcze nie szkoli ukraińskich pilotów na F-16, ale jest na to gotowe, informuje szef MON-u. Kierowca busa, który dachował pod Częstochową, usłyszał zarzut spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu. Rosja przez lata testowała Zachód, jak daleko może się posunąć w swoich działaniach, powiedział prezydent Andrzej Duda na forum londyńskiej konferencji bezpieczeństwa. Zachód obawiał się, że zdecydowana reakcja wobec Rosji może wywołać silne zakłócenia w relacjach politycznych oraz utratę lukratywnych kontraktów na dostawy surowców energetycznych, podkreślił prezydent. Wielu przywódców Zachodu oszukiwało się, uważając, że jeśli z Rosją łączą ich kontakty ekonomiczne i przedsięwzięcia takie jak Nord Stream 1 i 2, Rosja nie odważy się zaatakować sąsiedniego kraju i próbować ekspansji. Tymczasem Rosja przez dekady testowała cierpliwość Zachodu, sprawdzając, na ile Zachód jej pozwoli. Ekspansja to jest priorytet rosyjskiej polityki. Prezydent Andrzej Duda stwierdził też, że jednym z oczekiwań Polski wobec lipcowego szczytu NATO jest dalsze wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu. Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, poinformował wicepremier minister obrony. Mariusz Błaszczak zastrzegł, że takie szkolenia jeszcze się nie rozpoczęły. Zdementował tym samym informacje w tej sprawie przekazane wcześniej przez szefa unijnej dyplomacji. Na razie nie ma informacji, kiedy te szkolenia się rozpoczną, ani ilu ukraińskich pilotów zostanie nimi objętych. Kiedy już rozpoczniemy takie szkolenia, to oczywiście przekażemy informacje odnośnie szczegółów, natomiast jesteśmy gotowi. Wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak zaproponował, by szkolenia pilotów odbywały się w ramach unijnej misji wojskowej, która przygotowuje ukraińskich żołnierzy do wojny. Dowództwo misji mieści się w Polsce. Jest to narzędzie, które pozwoli również na refundację ponoszonych kosztów. Unijna misja dla ukraińskich żołnierzy rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. Do tej pory wyszkolonych zostało 15 tysięcy żołnierzy, z czego większość w naszym kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To potwierdzenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz zaufania do naszego rynku. Tak o nowej inwestycji amerykańskiej firmy Visa mówi premier Mateusz Morawiecki. Spółka zajmująca się wydawaniem kart płatniczych ma otworzyć w naszym kraju hub technologiczny. Inwestycja wpisuje się w zacieśnianie więzi transatlantyckich, ale też stanowi szansę dla Polski, mówi premier. Wymiar współpracy transatlantyckiej między Europą, Stanami Zjednoczonymi w ramach państw wolnego świata pogłębia się i utrwala właśnie poprzez kolejne potężne inwestycje takich przedsiębiorstw jak Visa. Dzięki inwestycji firmy Visa powstanie około 1,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Zarzuty usłyszał kierowca busa, który w niedzielę na autostradzie A1 pod Częstochową uderzył w osobowe Audi i dechował. Zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. A więcej w relacji Krzysztofa Słabikowskiego. Kierowca został przesłuchany, a następnie usłyszał zarzuty spowodowania pod wpływem alkoholu wypadku drogowego, w wyniku którego dwie osoby zginęły, a jedna odniosła ciężkie obrażenia. Podejrzany nie przyznaje się do winy i twierdzi, że nic nie pamięta. Do wypadku doszło w niedzielę na autostradzie A1 pod Częstochową. Kierujący samochodem z 5 osobami na pokładzie 41-latek podczas zmiany pasa ruchu zahaczył o inny pojazd, stracił panowanie nad samochodem, a następnie uderzył w bariery i dachował. Tuż po wypadku badanie trzeźwości wykazało u niego 1,5 promila alkoholu. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Na początek był język polski. Ponad 500 000 ósmoklasistów napisało pierwszy z serii egzaminów kończących szkołę. Zmierzyli się z opowiadaniem dotyczącym spotkania z wybranym bohaterem, który uświadamia, że warto dążyć do celu, a część zadań otwartych dotyczyła balladyny Juliusza Słowackiego. Był tekst z balladyny i tam plan wydarzeń trzeba było ułożyć. Mały ksiądz. Jakieś spotkanie i tam co nauczył nas. No to trzeba wierzyć u siebie i marzyć. No chyba łatwe było. Dobrze poszło chyba. Grałem w piłkę z moim księciem. Przegrywałem i potem nie poddałem się i potem wygrywałem. Opowiadali uczniowie z Lubelszczyzny, wśród nich młodzi Ukraińcy. Dziś ósmoklasiści będą pisać egzamin z matematyki, a jutro z języka obcego. W Cannes odcięto gaz na bulwarze La Croisette, gdzie od tygodnia trwa międzynarodowy festiwal filmowy. Media spekulują, że to akcja związkowców protestujących przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny. Lokalna prefektura poinformowała, że do awarii doszło około godziny 1 po południu. Gaz odcięto głównie w restauracjach i hotelach znajdujących się w pobliżu Pałacu Festiwalowego w Cannes, centralnym punkcie imprezy. Władze wskazały, że to wynik szkodliwych działań. Związkowcy zaprzeczają, jakoby awaria była efektem sabotażu. Media przypominają jednak, że festiwal w Cannes od dawna jest na celowniku przeciwników reformy emerytalnej. Rano lewicowi aktywiści próbowali odciąć prąd w znacznej części miasta. Innej grupie udało się spowodować awarię prądu na komisariacie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami. Lokalnie może pojawić się grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to od 15 do 30 mm. Temperatury na wschodzie od 20 stopni do 25, na pozostałym obszarze około 14-19 stopni. W takim właśnie przedziale będzie się to kształtować. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i rośnie. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 6 w środowej porze na Trójkę. O poranku witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Kłaniamy się. Dzień dobry. Wiem, że ten utwór ma intro, tylko nieopisane. O, dlatego możemy grać spokojnie. Do 8.45 Państwa witamy w składzie Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki i Maciej Załęcki, który zrealizuje tę audycję. Będziemy pisać w takim razie tę historię 24 maja w kalendarzu. 6 minut po 6. Tak cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że to jest możliwe, że z Gołoboża, Łysa Góra, można dostrzec wieżowiec w Warszawie, 152 kilometry, ale można. Wyobrażają sobie państwo to Święty Krzyż, Świętokrzyskie Gołoboża, czyli no, część taka skalna, która oddziela sakrum od profanum, to historyczny aspekt tej góry. No i stamtąd jeden z fotografów zaobserwował budynki w Warszawie. No niezła sprawa. Który się właśnie specjalizuje w takiej dalekiej fotografii, która to pozwala zajrzeć za horyzont i jest film. Można zobaczyć też zdjęcie i podobno to jest możliwe. Proszę pana, ludzie to mają talent, wie pan. Tak, ale też tutaj należy dodać inwersję radiacyjną, która też miała swój udział. O, ja to chyba teraz to mam właśnie. Jak wypiłem kawki, to czuję, że to jest ta inwersja radiacyjna. Pojawia się inwersja. Tak, że teraz to mogę. Proszę pana, to ja teraz może jeszcze też coś z internetu. Mhm. Aleksander Łukaszenka, zna pan człowieka, nie? No, słyszałem. Słyszał pan co nieco. No właśnie, niestety słyszeliśmy o nim. Ucina spekulacje, proszę pana, na temat swojego stanu zdrowia, bo tam się mówiło, że podchorowany, że się żegna ze światem, że to, że tamto, że będzie przewrót w Mińsku. I wie pan, co powiedział? No. Nie zamierzam umierać, no to rozumiem człowieka, ale później mówi tak, będziecie cierpieć ze mną przez bardzo długi czas. Widzi pan, jaki szczery? No, to przynajmniej szczery. Szczery przynajmniej. Akurat w tym zakresie. Tak. Adenowirusa ma Aleksander Łukaszenka, dyktator Białorusi, ale jak mówi, nie ma czasu wyleczyć się z choroby. To może, zmienimy temat na taki zdecydowanie przyjemniejszy, chociaż z drugiej strony łączy się z nieprzyjemnymi zapachami, które mogą się pojawić, kiedy spożywamy na przykład jajko na twardo, albo indyjskie curry, albo wędzona makrela, chociaż indyjskie curry to raczej miły zapach. Natomiast są to dania, które znalazły się na szczycie listy najbardziej drażniących posiłków spożywanych w pociągu. I takie dane mamy dla państwa i też będziemy o to pytać pewnie. Tak, no będziemy mówili też o miejscach, w których nie wypada jeść. Taka wstrzemięźliwość, nawet gdyby nam głód doskwierał bardzo, ale wypadałoby poczekać kilka minut, to po godzinie 7:00 właśnie o tych miejscach porozmawiamy. Naszym gościem będzie dr Irena Radomska-Kamińska, założycielka i wykładowca w Protocol School of Poland, więc nam tutaj pani doktor troszkę opowie, w których miejscach, no, powinniśmy się wstrzymać przed publicznym jedzeniem. Zaczęło się niewinnie, bo zazwyczaj tak jest, a skończyło się prawdziwą burzą w sieci. To też jest kolejny temat, którym dzisiaj się zajmiemy. Chodzi o tak zwaną aferę ogonkową, która właściwie rozpoczęła się od mema, a sprawa jest poważna. Internauci kłócą się o to, czy odrywanie niejadalnych części owoców lub warzyw leżących na sklepowych półkach jest przestępstwem, bo faktycznie pojawiły się takie praktyki, żeby urwać na przykład te liście. No proszę pana, no gdzie to dźwigać? To brudzi się, to się z tego sypie, to waga dodatkowa, to nie jest jadalne. I to poważne, bo takie liście niejadalne mogą nawet 10 zł kosztować, czyli wydajemy 10 zł na liście, z czego nie skorzystamy. No, chyba, że ktoś wyłoży sobie tymi liśćmi. Czyli rozumiem, że jak ktoś obrywa jakieś ogonki przy truskawkach, czy przy pomidorach gałązki, to... Idzie z tym... Nie idzie z tym chyba do kasy. Znaczy zostawia te ogonki, idzie bez tych ogonków z samymi warzywami lub owocami do kasy, no i sklep jest stratny. No tak, no bo to inaczej człowiek byłby stratny, więc człowiek jest mądry, a sklep jest na razie teraz jeszcze niemądry w tej sprawie. Że usłyszałem bardzo zabawne zdanie. No, odebrałem później samochód niż powinienem i pan ochroniarz powiedział, że budynek jest stratny 50 zł. Zacząłem się zastanawiać. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak to zwrócić? Dwie dwójki, siedem trójek to numer telefonu do nas, proszę państwa. Jak to jest z tymi owocami i warzywami w sklepie, którym obrywamy ogonki? Ciekaw jesteśmy dzisiaj. Państwa zdania. You see the darndest things, like fat guys driving around in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks full of kids. So man, I don't mean a hamster nursery. When you own a big chunk of the the bloody third world. The baby's just come with the scenery. Now come on, baby. Get in the road. The sand, sand. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Także nie człowieka, a budynek, panie redaktorze, jest stratny 50 zł. I tak zacząłem się zastanawiać, jak to jest z tymi budynkami. Jak to zrekompensować teraz budynkowi? Także smutno chyba jest tym budynkom, wszystkim budynkom. Także wszystkie oderwane ogonki, gałązki, które jakkolwiek ucierpiały, no bardzo przepraszamy, jeśli za naszą sprawą i wszystkich tych słuchaczy, którzy dopuszczają się takiego czynu sklepowego. Znaczy, no, przepraszamy awansem nawet, jeżeli to nie jest nasza wina. To w ogóle przepraszamy. No. Po prostu. Tak. Jakby coś się stało. Natomiast, no, oczywiście jesteśmy szalenie ciekawi państwa komentarza w tej sprawie. 2 dwójki, 7 trójek, czy ktoś kiedyś ukręcił... ogonek. Chyba tak zapytamy. Ja myślę, po prostu. Tak. Czy ktoś kiedyś w sklepie ukręcił ogonek? To jest dobre pytanie. I wsadził go na przykład pod marchewkę, żeby nie było widać. Tak, i poszedł z... Bo wie pan, co jest fajne? Ja teraz sobie tak pomyślałem. Z tego ogonka do kasy. Pomyślałem sobie teraz tak właśnie o takim zacieraniu śladów na stoisku warzywnym. Mhm. To jest takie... Urwać ogonek jakiemuś warzywu, to tam nic. Ale to trzeba skrupulatnie ukryć, wie pan? Między jakimiś innymi warzywami. Jakimś zrobić taki zabieg, ręką do tyłu przełożyć. Jakąś taką kompozycję, prawda? Albo po prostu... No. Tak, ale to do buźki. Temat jest faktycznie poważny, bo to nie tylko te ukręcone ogonki, ale również podjedzone cukierki. Albo proszę orzech, pana. Albo jakieś rodzynki, jogurt, prawda? No. Jeżeli można samemu sobie wsypać, zważyć i jest to tak dostępne. Proszę pana, no wie pan, towar przed zakupem trzeba spróbować. No co pan, będzie w ciemno kupował rodzynki? Ale mówi się, że macany należy do macanta również. No co, jak ktoś garścią nabierał, no to... Macant pełną garścią. Sprawa zabawna, ale poważna. Bo 2 dwójki, 7 trójek. Przekłada się to na pewnie konkretną kwotę, czyli stratę dla sklepu. A jak ktoś już wejdzie na przykład na trójkapolskieradio.pl do zakładki Lista Przebojów i tak zawiesi oko dłużej niż 3 sekundy na jakimś utworze, no to tak jakby kliknął, że lubi. Tak, za jedno nie przepraszamy za to, że Depeche Mode jest na miejscu pierwszym, bo lubimy. Lista przebojów trójki. Na półmetku 59. wydania listy przebojów trójki wylądował tym razem Sosnowski. Jego pył awansował o dwa miejsca i był na miejscu 15. Lenny Kravitz i jego wersja How Long Have You Been Blind w ostatnim wydaniu listy przebojów trójki 4 pozycje niżej i ostatecznie miejsce 14. Ze spadkiem o jedno miejsce musiała ostatnio liczyć się Brodka. Jezioro Szczęścia tym razem było na miejscu 13. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące, uciekam przed nimi tak co noc. To od Państwa zależy, jak będzie wyglądało kolejne wydanie listy przebojów trójki. Dlatego proszę odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl albo uruchomić naszą aplikację, zapoznać się z ostatnim wydaniem i przede wszystkim zagłosować na ulubione piosenki. Zapraszam Państwa na 60. wydanie listy przebojów trójki w najbliższy piątek od godziny 19. Lista przebojów trójki. Zapraszał Tomasz Miara, a my przyłączamy się do tego zaproszenia. Tak jest i będziemy słuchać, będziemy śledzić. Piątek, godzina 19, to czas notowania na antenie trójki. A teraz 6.22, no i Państwa głosy. Sprzedawców na targu wprowadzam w osłupienie, prosząc kilogram czereśni bez pestek. A przy dzisiejszych cenach jest to mocno uzasadnione. Pozdrawiam, cześć. Tylko czekać, aż zaczniemy spotykać osoby z obierakami, które ziemniaki obierają przy stoiskach. Super, dziękujemy pięknie panowie. Może się tak zdarzyć. Na szczęście obierki można wykorzystać, prawda? Nie zmarnują się obierki. To warto jednak ziemniaki kupować w całości. Ale czereśnie bez pestek też fajne. No na przykład, albo jakby pan zobaczył kogoś, kto drąży arbuza, prawda? Wyciągnął, bo przecież zielonego się nie je skóry, no to po co to zabierać, to przecież waży. Może się fajne, tak zdarzyć. Może fajne. Się tak zdarzyć. No właśnie, czy sklepy powinny z tym walczyć, czy jednak wpisać to? Do strat, żeby sklep był. To może no nie jest stratna. Nasza specyfika lokalna, że u nas się drąży, prawda? 2, 2, 7, 3. Czekamy na Państwa komentarze w tej sprawie, jak to jest z tymi owocami i warzywami, które no, mają części niejadalne i co z nimi zrobić w sklepie. Czy porzucić, pozostawić? No i jakie... Czy może jednak pokochać? Jak swoje. Tak, i przytulić i po prostu zabrać w całości do domu. Oczywiście po uiszczeniu opłaty. Teraz Karasi Rogucki, Brunatny. Pamiętam tamto miejsce, gdzie nie ma nic. A teraz całe to powietrze, jaki oddany sen. Że jest. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Napisał teksty do ponad 3000 piosenek. Był także czołową postacią polskiego kabaretu. Marian Hemar, gwiazda kolejnego koncertu z cyklu To, co najpiękniejsze. W wiosennej uczcie muzycznej Polskie Radio oferuje współczesne wykonania i aranżacje wielkich przebojów artysty. Środa, 24 maja, od godziny 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego oraz transmisja na antenie Jedynki. Na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, zaprasza sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. O poranku sprawdzamy sytuację na drogach. Pogoda w miarę względna, więc powinno być pięknie i bezpiecznie. A jak jest w rzeczywistości? O tym Patryk Bedliński. Patryku, witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście na szczęście nie mamy informacji o drogowych wypadkach ani kolizjach, ale mamy na przykład o koszeniu traw. To na S11 między węzłami Poznań, Tarnowo Podgórne i Rokietnica. Na 14 kilometrze zajęty jest lewy pas w kierunku Piły. No i mamy już pojedyncze spowolnienia, między innymi na A2 za węzłem Poznań Zachód w stronę Świecka. Ten zator, niewielki zator, właściwie spowolnienie sięga do Piewa, a zaczyna się przy połączeniu A2 z drogami S5 i S11. Na S1 zwalniamy między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą, głównie na południe. Na S8 większy ruch w Warszawie. Korek zaczyna się w okolicy Łabiszyńskiej i sięga za Wisłostradę. Tutaj zwalniamy jadąc na zachód. No i jeszcze okolice Krakowa, bo tu też spowolnienia już zaczynają się na dojazdach do miasta. Między innymi odczują to ci, którzy dojeżdżają od Proszowic, ale także od strony Olkusza. Drobne spowolnienia również od południa, od Skawiny, Libertowa czy Wieliczki. No i wjazd na węzeł Targowisko, czyli na A4, nie do końca płynny. Jeśli chodzi o drogę wojewódzką 963, to od miejscowości Chełm. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport. Wracamy na drogi za niecałą godzinę. A teraz serwis Trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Nadal bez porozumienia w sprawie zwiększenia unijnego funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Nie udało się przełamać impasu na spotkaniu ministrów obrony w Brukseli. Zwiększenie funduszu o 500 mln euro blokują Węgry, a powodem jest umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na czarnej liście międzynarodowych sponsorów wojny. O uruchomieniu w Polsce hubu obsługi czołgów Leopard rozmawiał w Brukseli z ministrem obrony Niemiec szef MONU Mariusz Błaszczak. Chodzi o czołgi, które zostały wysłane na Ukrainę. Rozmawialiśmy również na temat wydłużenia obecności niemieckich systemów Patriot na polskiej ziemi i też jestem tu optymistą, powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę prowadzono poszukiwania obiektu, którego upadek zaobserwowano w okolicach miejscowości Brzeźno-Łyńskie w pobliżu Nidzicy. W komunikacie czytamy, że poderwano śmigłowiec. Po pół godzinie poszukiwań zadanie przerwano na polecenie służb koordynujących akcję. Niczego nie znaleziono. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed wiadomościami, SMS i e-mailami od oszustów. Chodzi o wyłudzanie danych, mówi Anna Grabkowska, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego ZUS-u. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS. Nie należy także pobierać załączników, które są niewiadomego pochodzenia. Pamiętajmy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła do nikogo wiadomości z linkami, w które należy wejść. Nie prosimy także o podawanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji. ZUS zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymywania podejrzanych wiadomości. Pełny serwis o 7:00. Informacje do studia sportowe przynosi Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Lewandowski z golem. Barcelona z porażką. Blaugrana po tym, jak zapewniła sobie w Hiszpanii tytuł mistrzowski, mówiąc kolokwialny, cieniuje. Tym razem uległa na wyjeździe bijącemu się o utrzymanie Realowi Valladolid 1-3. Kapitan naszej kadry wpisał się na listę strzelców tuż przed końcem spotkania przy stanie 3-0 dla gospodarzy. To jego bramka numer 23 w tym sezonie. Pewnie zmierza po koronę strzelców w La Liga. Nie zmieniamy dyscypliny. Nasi piłkarze z reprezentacji U17 porażką i to dotkliwą 0-3 zakończyli rozgrywki grupowe w Mistrzostwach Europy. Przegrali z najsłabszą w grupie Walią, mimo to z pierwszego miejsca awansowali do fazy play-off. Tak o wczorajszym spotkaniu mówi trener reprezentacji Polski Marcin Włodarski. Wynik nie ułożył się po naszej myśli. Wiedzieliśmy, że Walijczycy będą grali z ataku szybkiego, będą grali z kontry, że się wycofają i tak też to wyglądało. Mieliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji, nie strzeliliśmy ich i jak to zwykle w piłce bywa, sytuacje niewykorzystane się mszczą i w tym razem się zemściły. Mówił Marcin Włodarski. W ćwierćfinale zaplanowanym na 27 maja nasi młodzi piłkarze spotkają się z drugą drużyną z grupy B. Na razie nie wiadomo, jaka ekipa zajmie to miejsce. Nie przypominamy sobie, żebyśmy w serwisie sportowym w Trójce podawali kiedykolwiek wynik meczu Ligi Saudyjskiej. Tym razem podamy, bo przeciwko sobie zagrali Cristiano Ronaldo i Grzegorz Krychowiak. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł CR7, nawet wbił zwycięskiego na 3-2 gola dla Al Nasr. Co ciekawe, Al-Shabab, której trygot przywdziewa Krychowiak, prowadziło na boisku rywala już 2-0. On sam nie zaliczył udanego spotkania. Pod koszem w najlepszej lidze świata, w NBA rzecz jasna, ciągle nie znamy drugiego finalisty. Tej nocy Miami Heat ulegli Boston Celtics 99-116 i w serii do 4 zwycięstw wciąż prowadzą, ale już tylko 3-1. Etapy polskie znam na pamięć, bo sam je... Chiny w dalszym ciągu są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. To przede wszystkim dlatego, że nigdy w historii NBA nie zdarzyło się, aby któraś z drużyn odrobiła straty, przegrywając serię już 0-3, a tak było przed spotkaniem numer 4. Pomimo trudnej sytuacji, Celtics podeszli do meczu w bardzo bojowych nastrojach, a na przedmeczowej rozgrzewce pojawili się w koszulkach z napisem, że biznes ten jeszcze się nie skończył. Tym razem nie zawiodła największa gwiazda Celtów, Jason Tatum, który uzyskał 33 punkty. Staraliśmy się jeszcze uratować ten sezon w tym spotkaniu i to zrobiliśmy. Podsumował Tatum. Mecz numer 5 w czwartek zostanie rozegrany w Bostonie. Z konferencji zachodniej awans do ścisłego finału uzyskał już zespół Denver Nuggets. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na zakończenie dwa kółka. Przecież dziś startuje Orlen Wyścig Narodów. Rywalizacja przeznaczona dla najlepszych kolarzy do lat 23. Dwa pierwsze etapy odbędą się na Węgrzech. Trzeci na Słowacji, przedostatni i ostatni przejedzie trasami w Polsce. Te podczas całego wyścigu nie będą łatwe, zapowiada były świetny zawodnik Przemysław Niemiec. Etapy polskie znam na pamięć, bo sam je organizowałem. Etap na Węgrzech i na Słowacji też znam dobrze, bo już tu kilka razy byłem, także trasa zapowiada się ciekawie, jest dość ciężka. Zdaje się, że Węgry nie mają gór, ale zobaczycie, pojutrze góry są i naprawdę będzie fajne ściganie. Mówił Przemysław Niemiec. Więcej o Orlen Wyścigu Narodów w porze na Trójkę za godzinę, a o sporcie serwisowo za dwie. No, piękna sprawa. To Krzysztof Łoniewski, który takie ciekawe informacje, proszę Państwa, zawsze o poranku do studia nam przynosi. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. To czas na pogodę. W takim razie dzisiaj zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie także z burzami, lokalnie z gradem. Porywy wiatru do 65 km na godzinę, kiedy ten grad będzie padał. Temperatura od 14 do 19, a na wschodzie od 20 do 25 stopni. Wiatr z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. No i tak patrzę na pana, pan tak patrzy gdzieś w bok, proszę pana, zamyślony. Co pan tam szuka w tej playliście? Szukam muzyki i widzę Nirwanę. No to już, i bardzo to lubię już gramy, ale widziałeś, Krzysiu, jak się zamyślił. Klasyczna zawiecha, jak mówią młodzi ludzie. Oj, ale na szczęście już to kółeczko zakręciło się. Jak przypominam, że jest 6:36, można się zawiesić. Lecę po kawkę, panowie. Ja też. taką sytuację, że widziałem pana, który obierał czosnek. Wyciągał same ząbki w czosnku, ale to było co najmniej dziwne, bo czosnek był na sztuki, więc to takie przyzwyczajenie pewnie. No właśnie, czy ukręcać, czy nie ukręcać? Czy iść do kasy z całym warzywem, czy jednak urwać tę część zieloną, niejadalną? Awantura, proszę państwa, w internecie zaczęło się od mema pokazującego, że ludzie od czasu do czasu, codziennie gdzieś tam na tych stoiskach warzywnych albo warzywom, albo owocom obrywają główki, liście, jakieś zbędne części kapusty, które będą później niejadalne, no i to wszystko trafia gdzieś do innych pudełek, ani na wagę sklepy się skarżą. O matko kochana, awantura. Tak jest. No i o tym też między innymi dzisiaj rozmawiamy i też pytamy państwa o państwa spostrzeżenia właśnie, czy państwo ukręcają, czy nie ukręcają, co państwo sądzą na ten temat. Ja to jeszcze dopytuję, gdzie, jeśli państwo ukręcają, to gdzie chowacie to? To? Mnie to akurat bardziej to interesuje. Jak ten proceder wygląda, te kilkanaście sekund skrytego ukrywania pod innym warzywem? Tak, to poprzedza jakby taka... Takie rozglądanie się. O, fajne. Takie zerknięcie, czy może wycofanie. Fajne. No, proszę pana, to jest fascynujące. To troszkę adrenaliny dostarcza ludziom. No dobrze. To prawda. Tak. To jest faktycznie ta adrenalina, która jest potrzebna, prawda? Żeby nieco szybciej ta krew popłynęła w żyłach. O poranku zwłaszcza potrzebna kawa jest również obok tej adrenaliny. Ja tutaj pustki widzę, więc... No, zaraz drugie okrążenie zrobimy do automatu. A tymczasem zaglądamy w portale, proszę państwa, bo dzisiaj te akurat krajowe i zagraniczne dostarczają wielu wspaniałych informacji. To kolega Radek zacznie. Skarbnica. To zacznijmy może od skarbów. Jedynka, Polskie Radio, portal Polskiego Radia. Polecamy artykuł Jak szukać skarbów legalnie i fachowo. Dzisiaj właściwie ta publikacja jest dostępna, właściwie ponieważ audycja miała miejsce i tam pojawił się pan Marcin Sabaciński, archeolog z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jeśli mamy zamiar poszukiwać zabytków, powinniśmy mieć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora. To pan Marcin. W programie pierwszym Polskiego Radia sprawdzamy, w jaki sposób poszukiwać cennych przedmiotów za pomocą wykrywaczy metalu. I tutaj pojawia się historia, pewien leśniczy z Żółwina dzięki członkom Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo odzyskał ślubną obrączkę po 23 latach. Taki przypadek to niezwykła rzadkość, a znalazca miał naprawdę dużo szczęścia. To jest bardzo trudna sprawa i trzeba mieć niesamowite szczęście. Lasy są miejscami, gdzie ciężko jest odkryć bez odpowiedniego sprzętu ślady obecności człowieka. Nie dotyczy to tylko zgub, ale też stanowisk archeologicznych. To pan Marcin Sabaciński. A z wykrywaczem metalu na plaży również takie osoby się pojawiają i nie jest to... I co, i też mają tak zgodę jakiegoś wojewody? Czy rzadki kogoś, tak? Widok. Urzędy morskie, które są gospodarzami terenu i powinny udzielać zgody, wydały rozporządzenia, które mówią jasno, że nie trzeba występować o specjalne pozwolenie. Mhm. To znaczy z jednej strony jest tu właściciel terenu i prawo mówi, że powinien się zgodzić, ale z drugiej strony jest życie i można sobie na plażę pójść z takim wykrywaczem metalu. No to jak zgubić obrączkę, to bardziej na plaży niż w lesie, tak się okazuje, bo łatwiej tak, byłoby można poszukać. Bez żadnego kwitu w kieszeni można faktycznie wybrać się na takie poszukiwania. Nie? No ale nie radzimy. Panowie, nie gubmy, bo oj, to by się mogło skończyć. Gorzej, jeżeli obrączka zaginie w jakimś klubie. To proszę pana. Sprawa jest wówczas jeszcze bardziej skomplikowana. Nie psujmy swoim poranka. Tak jest. W ogóle nawet nie wymyślajmy takich historii. Na łamach Polskiego Radia, programu pierwszego, można posłuchać audycji na ten temat. To ja, żeby zupełnie odmienić, proszę państwa, historię, o której mówił Radek, to teraz o plastiku, który powszechnie zanieczyszcza jedzenie. Takie wnioski mają naukowcy z Australii. Cząstki mikroplastiku mogą dostawać się do żywności na każdym etapie jej produkcji. Nie wiadomo, jakie są skutki na razie dla zdrowia. Specjaliści z australijskiej grupy takiej naukowej przeanalizowali literaturę, aby sprawdzić, na jakich etapach produkcji żywności może przedostawać się do niej potencjalnie szkodliwy mikroplastik. No i wnioski nie budzą optymizmu. Po pierwsze, mikroplastik i dodawane do niego substancje można znaleźć w, i tutaj naukowcy wymieniają, ryby, mięso, ryż, nawet w wodzie, także w pakowanych posiłkach i napojach, a nawet w świeżych warzywach i owocach. No i to przerażające jest. szczerze mówiąc. No tragedia. Tak, że właściwie wszędzie, tak? No, tak. Dlatego już... warto iść na stoisko, gdzie są świeże warzywa i owoce, niezapakowane, odrzucić to, co niepotrzebne. Urwać mikroplastik. Mikroplastik do kasy. No, oczywiście biorąc ekologiczną torbę, żeby też nie zatruwać i nie zaśmiecać, ale strasznie, żeśmy... Nie to za 10 groszy plastikowe. Strasznie, żeśmy zaśmiecili tę planetę naszą. No już jako a pan to się czepia od razu już do planety, pan to sprowadza. Bill Gates powiedział, że roboty będą wykonywać pracę fizyczną, a sztuczna inteligencja umysłową. I tak zacząłem się zastanawiać, gdzie jest miejsce dla nas, ludzi. No na Hawajach. No chyba tak. Współzałożyciel Microsoftu Bill Gates uważa, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji wyszukiwarki internetowe staną się przestarzałe, a potem SI albo AI, w zależności od języka, którym się posługujemy, zacznie zastępować ludzką pracę umysłową. Przepraszam pana, czy pan zamiast współzałożyciel chciał powiedzieć współżycie? Tak mi się usłyszało. To się tak panu usłyszało? Chciałem powiedzieć współzałożyciel. Nie, mam tutaj dowody na to. To na taśmie. No dobrze, no. Każdy usłyszał to, co chciał usłyszeć. W zależności od... No pięknie. Od momentu życiowego. Pięknie, tak, pięknie. W którym się znajduje za kwadrans siódma. Czym ten Bill Gates się teraz zajmuje, o matko? No, kto Boga temu zabroni, prawda? AI Forward 2023 to jest taki panel, takie wydarzenie złożone z paneli dyskusyjnych, zajmując w czasie tych rozmów faktycznie ci najwięksi tego świata, najbardziej wpływowi ludzie zastanawiają się, jak to będzie wyglądało w przyszłości, najbliższej przyszłości w sumie już. Nie tak odległej, bo to i sztuczna inteligencja jest znana, i roboty są znane. I teraz firmy postanowiły po prostu połączyć te światy ze sobą. Mam jeszcze jedną rzecz, ale nie jestem w stanie już jej przeczytać, więc na tym etapie zakończymy. Także ten współzałożyciel Bill Gates, wielka postać i super myśliciel, więc na tym zostaniemy. Panie redaktorze, to my z apelem do państwa w sprawie warzyw i owoców, którym ukręca się to i tamto w sklepie. 2 2 7 3, a muzycznie Ania Dąbrowska z bardzo przyjemnym utworem o poranku. Mamy niespełna, nie, nawet dokładnie, 14 minut pozostało nam do godziny 7. Tylko twym wspomnieniem, a wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie. Rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. Ostatni raz szukam cię. Nieprawda. Chcę mieć cię do. A chyba się nie wywinę jednak, no. Nie, nie tylko życia. Nie tylko, mówiłem panu, że pan to wypowiedział. Pan redaktor to słyszał. Usłyszeli to też ludzie. Oczywiście powiedział współżyciel i chciałem dodać, że współżycie o poranku jest jak najbardziej zdrowe i potrzebne. I to tyle ode mnie w takim razie. No to dziękujemy. Dobrego dnia życzę. W takim razie Michael Jackson przed nami. Michael Jackson, Billie Jean. No nieśmiertelny utwór. Nie ma co tutaj dyskutować. Fantastyczna o poranku. 7 minut do 7. Może skorzystać warto z rozwiązań zagranicznych? Właśnie wróciliśmy niedawno z Holandii i tam jest taki bardzo prosty system. Niejadalne części, bądź te, których klienci nie chcą zabrać, kapusty, skalafiorów, z innych zielonych warzyw, są ukręcane w sklepie i zostawiane w specjalnych kartonach, które później bezpłatnie przekazywane są hodowcom królików i innych takich małych gryzoni, które bardzo fajnie się tym zajmują. No proste. I wszyscy są zadowoleni, prawda? No i szybko, i bez awantury. Bez memów.